à ce qu'on peut se tenir de vous pour adorer encore Dieu une fois de plus. Alléluia. Ezwakampe mwatina soki osalinga ngolu na yo na makasa nzoto te sena ngolu na yo papa o ngolu na yo salanga ngolu na yo na bomoi na ngayo nalingina moto yo kitisa nguya na yo na bomo inanga kembo na yo kitisa nguya na yo na bomo inanga yo nalingi na mona yo masan joli nangai ezwaka mpimbo a bonzambe soki yo semboli loboko na yo na vi nanga o nasengi sembola loboko sembola loboko abokeseni tomona yango lisusu na bomoi nanga papa o nkolo na ngai yesu pusana lisusu pene nayeba yo malafu ebongo na sanjola yo leleke yo mokoli yo tikala seko na misana kopesa yo bilei ya mokolo na mokolo yo nde mokonzi bilei na yo nde masanjolio pusana lisusu papa nayeba yo malamu yango kuma mapate na nzambe papa yo bongi na nkembo yo bongi na masanjolio obongi toyembela yo loyembo toyembela moto te na se na moi osekwisa lazalo tala mikolo asala na kunda te papa lwa ya pesanteur esila makasi mpo yo tambola likolo ya mai liloba na nzambe tinda misi na kati ya monyama petelo bongo ata masanga esili na feti ya yo nguya esilaka te papa kwene na yo ezalama na libaya te yesu nzambe na ngao menizeni nakoki kosimba kwene na yo nzambe na lola kwene na yo ezalama na libayede te yesu nzambe na lola ajuster ndi nakoki kosimba kwende ya mokeli na ngayo mbongo nzambe ya boye nakanga motema mpo na nini na misa na kotombola yo kumama yo boki na nkembo nzamba mabota nyonso yo nde mokeli yawe ezomonana nawe ezomonana te o kumama loyengo ya boye bayembelaka kaka nzambe o kumama yo boki na nkembo nzamba mabota nyonso bongo mabina boye papa babinelaka kaka nzambe na lola kuma yawe na ngai obongi na nkembo papa o nzambe ya motema na ngai nasomba yo na wetete o bawuta na lola asalanga bolamu yango nazoyemba nazobindela ye nazoyemba lelo yango nazoyemba nazobindela ye nazoyemba lelo yango nazoyemba nazobindela ye nazoyemba nzambe na lola mokokisi ya bilaka nyonso elika na nkembo asimbika loboko nazoyemba lelo nazobinda ye wapi mololo yango sanzola bina na yo bina akai bina na yo bina na yo bina na yo bina na yo ganga sanzola na kawati, obi na kawati. Officiellement concert est sili. Nangina sambe la comme ça nous sommes sur pour beta et comment emporter, OK? Donc na suko photo be ma photo bien la même li boma na Yesu. On de tomber ta mais ça emporter. Nangina mi sambe la sikoyo. Seigneur, merci pour ce qui a été cette célébration. Ce qui s'est passé sur la terre, nous avons vu. Mais ce qui s'est passé au ciel est encore exceptionnel. Bientôt, ta volonté sur la terre se fera comme au ciel et nos cœurs seront ensemble. Bénis chacun de nous en quittant cet endroit. Protège-nous des accidents et des incidents. Et puis, Kinshasa, comment Kinshasa, moi, enlèvement. Mais na boy, basimba, ta moro, ya, ta moro, ta oiseau, basimba, na kombo na Yesu. moni malamu wa gaele zara toyembe la akara nzambe te emo toyemba nzambe nzambe emo wakomi suja mze mwana buzi tala yoga yoga isa fasi otengi bakomo wa nzambe kara en ordre kaboy Sama Emmanuel jire El Shaddai Sama Emmanuel jire de toi go Sama Emmanuel jire El Shaddai Encore Sama Emmanuel